Ej, to stereotyp, sorry, to pozory. No co ty, to ploty, zabobony. Może miałbym te wszystkie miliony, gdybym grał jak Phil i miał kształty Dody. Nagrody Dody i chwila, fila. Ty to nie te kwoty i to nie ta liga. I owszem, hajsu im szczerze zazdroszczę. Jesteś mną, przecież jedziesz, poczuj się dobrze. Poczuj zazdrość z oczu, które patrzą. 40 milionów kurę, czuję zazdrość. Tak klaszą, a jak nie patrzysz jączą. Masz zaszczyt być mną, otoczonym Polską. Poczuj się mną przez te 4 minuty. Kariery chcesz? Wejdź w moje buty. Do nowki sztuki możesz je sobie wziąć. No bo ja kupię nowe, a ty pobądź mną. Poczuj się mną przez te 4 minuty. Kariery chcesz? Wejdź w moje buty. Do nowki sztuki możesz je sobie wziąć. No bo ja kupię nowe, a ty pobądź mną. Ty jesteś mną, czujesz? Czuj co czuję. To cukier, pieprz i sól, tak to tu smakuje. Nikt nie zrozumie, bo każdy z nich wie lepiej. Robią religię, wierzą w mit, ty to jedziesz. Ubywa ciebie, sam już nie wiesz kim jesteś. Jesteś człowiekiem na scenie, zmieniasz się w bestię. I dobrze wiesz, że nie wytłumaczysz wszystkim. Ciągle nie tracisz poczucia misji. Oni żyją tym bifem, tobie jest wszystko jedno. Jesteś Willem Smithem, jesteś legendą. I te ziomy, każdy z włączonym repeatem. I tak wszędzie, zrobisz sobie zdjęcie ze mną. No pewno, wszystko jedno, rób foto. Choć sam nie wiesz, jak mógłbyś prosić o to. I się podpisz tu, i masz zdrowki spoko. I on i jego ziomki biją piątkę z tobą. Poczuj się mną przez te 4 minuty. Kariery chcesz? Wejdź w moje buty. Do nowki sztuki możesz je sobie wziąć. No bo ja kupię nowe, a ty pobądź mną. Poczuj się mną przez te 4 minuty. Kariery chcesz? Wejdź w moje buty. Do nowki sztuki możesz je sobie wziąć. No bo ja kupię nowe, a ty pobądź mną. Jesteś mną, ej yo, jesteś VIP-em. I co? Zrobiłeś krok w elitę? Czujesz się lepszy, większy i fajniejszy. I pieprzysz, bo to po chwili męczy. Jesteś nie wiadomo kim, tak się wydaje im. Masz bajer, panie, i jesteś pip. Jest kwit, za każdy hit jest blik. Jak flow, a w bankach już nie chcą ich. Jesteś gwiazdą, całe miasto znaczy Stevie. Gwiazdą, gwiazdą, ludzi fantazją. Jesteś w TVN-ie i jesteś na Polsacie. A klipy lecą na antenie Vivy. Whisky fleszy, ty uciekasz wszystkim z rzeczy. To cieszy, hip-hop, choć nikt to nie wierzy. Czaisz to? To HIP, HOP. Czas stop, nie jesteś mną, stop stoper. Poczuj się mną przez te 4 minuty. Kariery chcesz? Wejdź w moje buty. To nówki sztuki, możesz je sobie wziąć. No bo ja kupię nowe, a ty pobądź mną. Poczuj się mną przez te 4 minuty. Kariery chcesz? Wejdź w moje buty. Możesz je sobie wziąć, no bo ja kupię nowe, a ty pobądź mną.